Merhaba, Cingöz Recai Edebiyatta ve Sinemada Polisiye programına hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Irmak. Bugün kadın dedektiflerden ve bu türdeki kadın figürlerden bahsedeceğiz. Ama isterseniz öncesinde bu figürün nasıl dedektif olarak bu türe girdiğinden biraz bahsedelim. Tabii öncelikle yani bir kadın dedektif figürü görmeden önce aslında kadınlar neredeyse suçlularla aynı statüdeler. Yani birincil değil, daha ikincil bir statüde olduklarını söyleyebiliriz. Ve hatta bu suç olayını ya da çözülmesi gereken olayı daha da karmaşık hale getiren ve neredeyse dedektif işini zorlaştıran figürler. Evet. Ve daha sonra tabii ki burada bir değişiklik söz konusu oluyor. Aslında bizim de birazcık hani bugün üstünde durmamız gereken şey bu sosyal statüdeki kadının değişikliği ve bununla birlikte bir kadın dedektif figürünün ortaya çıkması. Şimdi tabii ki öncelikle hani aklımıza gelen şeylerden, ilk akla gelen şeylerden biri bazı meslekler olur da kadınlar yaptığında ne biçim falan ya da ne kadar tuhaf diye algılanır. Evet. İşte yok efendim işte taksi şoförlüğü Türkiye'de mesela ya da işte otobüs şoförlüğü gibi. Kadın stereotipine uymayan meslekler olduğunu düşünürüz. Evet ama işte dedektiflik yani bu kadın dedektifte ilk başladığında böyle bir haldeydi. Yani öyle ki bir kadın dedektif var ortada ama kadın dedektifin tek özelliği erkek olmaması. Yani nasıl oluyor da erkek olması gereken biri kadın oluyor. Şimdi ne olacak tarzında bir konumlandırma vardı bu kadın dedektife. Ama tabii ki biz dedektif romanının çok fazla şey olduğundan da bahsetmiştik. Bütün kitleleri çok fazla harekete geçiren, herkesin çok sevdiği ve belli başlı noktalarda kitlelerin isteklerini ve taleplerine cevap veren bir tür olduğundan da bahsetmiştik. Bu noktada da kadın figürlerin ortaya çıkması demek ki böyle bir istek ya da böyle bir talebin olduğunu gösteriyor. Ve tabii bir de bunun dışında kadın yazarların dedektif yazınındaki yeri çok büyük. Yani daha evet, en başından beri çok büyük bir yere sahip ama nedense her zaman kadın karakter yaratmamış bu kadın yazarlar. Evet. Daha ilerleyen yıllarda belki daha güçlü kadın karakterler yaratmışlar ki buna da değineceğiz. Bir de o noktada da hani ilk ortaya çıkışta bunlar çok düşünülmüş, işte çok tartışılmış, işte kadın dedektif olur mu? İşte çünkü hani bir dedektifin sahip olduğu üç özellik, başlıca üç özellik nedir? Ve bu özellikler genelde maskülen özelliklerdir. Efendim fiziksel güce sahip olması gerekir. Analitik ve mantıklı düşünme gücüne sahip olması gerekir. Bir de tecrübeye sahip olması gerekir. Fakat daha yeni yeni bir dedektif rolüne bürünmeye çalışan ya da bürünen kadında bu rollerin hiçbirinin olmadığı inanılır. Yani olsa olsa kadından amatör bir dedektif olur. Bunun sebebi de zaten kadında hani tipik olarak bir dedikoducu bir... Miss Marple işte. Hani... Aynen öyle, dedikoducu bir durum var. Bir de hani içgüdüleri daha kuvvetlidir erkeklere göre. Yani olsa olsa kadından ancak amatör bir dedektif, evet, olur. O da olacaksa şans eseri olur gibi. Bu noktada da tabii öne çıkan iki tane roman var İngiliz edebiyatında. Bunlardan bir tanesi Mrs. Gladden, Andrew Forrester'ın The Female Detective, yani kadın dedektif. Zaten hani romanın başlığı bile bunun o zamanlarda ne kadar enteresan ya da ekstrem bir durum olduğunu gösteriyor. Fakat bu enteresan bir karakter, yani Forrester'ın yarattığı karakter, çünkü kendini romanda farklı farklı şekillerde tanıtıyor. Bazen evliyim diyor, bazen bekarım diyor, bazen dulum diyor. Yani gerçekten sosyal statüsünün ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olamıyoruz. Ve tabii ki hani bu karakterin ortaya çıkışı İngiltere'de kadın polisin de polis teşkilatına girmesinden 50 yıl sonra gerçekleşiyor. Sonuçta polis teşkilatında da kadının gelmesinden 50 yıl sonra böyle tabii bir figürle bir karşılaşıyoruz. De zaten kadınların ilk başta kamusal alanda suçla ilişkisi, Hı-hı. ya işte kadınlar koğuşunda gardiyan ya Evet. da polis istasyonunda üst baş arayan. Yani kesinlikle hani dedektif ya da üst bir yere geçemiyorlar ki bunun haricinde de şiddete en çok maruz kalan toplumsal kesim o. Ama özel hayatta şiddete maruz kaldıkları için hani bunu bir şekilde dile dökememe sorunu da olabilir. Ama senin de dediğin gibi dedektif olarak hani ya da polis teşkilatına girdikten 50 yıl sonra ancak bunun kurgusallaştırılabilmesi de enteresan bir durum. Hem öyle hem de dediğim gibi yani bu karakterde de hani kadınlığı o kadar ortada yok olan bir şey ki. Sadece dedektif rolü üzerinden bir roman. Ve o yüzden de zaten çok eleştirilmiş. Fakat bundan 6 ay sonra başka bir roman tekrar yazılmış. Bunun da hani başlığı enteresan. The Experiences of a Lady Detective. Yani yine bir kadın dedektifin tecrübeleri, deneyimleri gibi. Fakat burada daha farklı bir dedektif karakteri var. Gladden'ın aksine bu yine Mrs. Paschal. Kadın kimliği daha ön planda. İşte kocasını 40 yaşına gelmeden önce kaybetmiş, kocasını kaybedince parasız kalmış. Parasız kaldığı için bir iş bulması gerekmiş. Nasıl oldu da bu iş bir kadın dedektiflik işi olmuş ve nasıl polis teşkilatına girmiş, orası biraz tam olarak anlatılmamış ama sürekli onun kadın özelliklerinin nasıl bu iş için biçilmiş kaftan olduğu ön plana çıkarılıyor. Ayrıca tek bu romanda belki de eleştirebileceğimiz nokta, çok fazla sistemi övüyor. Yani polis teşkilatını kendisini övüyor. Ondan sonra bütün arkadaşlarını çok fazla övüyor ve hani ne kadar ulvi bir iş yaptıklarından, eninde sonunda birinin bu sistemi yerine getirmesi ya da bozulan sistemi yerine getirmesi gerektiğinden ve hep daha iyi için çalıştıklarından bahsediyor. Ya bu ilk dedektiflik yazının ortaya çıktığındaki kadın dedektifler, işte bu senin verdiğin örneklere bakacak olursak, aslında şöyle bir şey söz konusu, kadınlıklarıyla öne çıkmıyorlar. Zaten evet. İleride yani hani Agatha Christie'nin karakteri Miss Marple'da bunun en büyük örneği yaşlı işte evlenmemiş daha doğrusu. Hı hı. Ki bu evlenmemiş olması da kadın olmadığına işaret ve meraklı, işte komşularının dedikodusunu yapan ve bu sayede olayları çözebilen bir karakter. Bir yandan da işte işte gene buna bir örnek Nancy Drew var. O da genç kız ama onun da kadınlığı yok. Daha çok cinsiyetsiz hani, hı hı. Çocuk aslında. Çocuk dedektif diyebiliriz. Yani daha ilk başlardan beri ortaya çıkan sorun aslında bu kadın figürlerin hem kadın olup hem dedektif olmaları. Yani başarılı iş, hem işinde başarılı olup hem de kadın olarak da hayatlarını idare etmeleri. Yani bir şekilde erkeklerden farklı bir hayat tecrübesine sahip olmaları. Daha ileriki yıllarda ancak dedektiflik romanına ve filmine geçebilmiş. Ve enteresan olan, başka bir gözlemde bulunacak olursak da kadına yönelik şiddeti araştırmaya çalışmıyordu bu ilk kadın dedektifler. Evet, ki evet. Halbuki hani en çok suçla karşı karşıya geldikleri alan aslında bu kadınların toplumda. Ki bu da daha sonraki yıllarda aslında işte kadınları mesela hedef alan seri katillere karşı kadın dedektifler çıkıyor. Mesela daha ileriki 1980'lerden sonra bunlar ön plana çıkıyor. Kısacası aslında bütün diğer her türlü yazında da ya da diğer her türlü kariyerde de göreceğimiz aynı problem işte. Kadınlar hem kadın olup hem iyi dedektif olabilir mi? Ben biraz bir atlama yapacağım. 1980'lere geçeceğim. Çünkü orada çok enteresan pek çok kadın figür çıkmaya başlıyor. İşte FBI ajanı, özel dedektif ve özellikle de avukat olarak çıkıyorlar. Ama hep bu filmlerde, özellikle Hollywood filmlerinde bu kadınlar genelde tamam üstleri tarafından ciddiye alınmıyor. Erkek egemen bir sistemde çalışıyorlar. İşte bu savcılık olabilir, FBI olabilir. Fakat en sonunda onlar da sistemi kabulleniyor ve işte ya bir kendilerine uygun bir eş seçiyor ya da işte sırf kariyerine odaklanmaması gerektiğini öğreniyor. Bu gibi mesajlarda görebiliriz ve kadın avukat gerilim filmleri vardır mesela gene 80'lerden. Aynı zamanlarda işte çıkan iki önemli filmi hatırlayacak olursak Ölümcül Cazibe ve Temel İçgüdü. Evet. Burada da hani kadının cinselliğinin ne kadar tehditkar ve her an suça meyilli bir yanı olduğunu aslında bu filmler bize anlatıyor. Bu avukat gerilim filmlerinde kadın avukatlar hem erkekler tarafından ciddiye alınmak istiyor, başarıya ulaşmak istiyor. Fakat hırslı olmaları da filmde aslında çok hoş temsil edilmiyor. Yani bu kadınlar avukat olarak hırslıysa onlarda bir sorun vardır. Hayatlarında bir eksik vardır. Kişisel olarak problemi vardır gibi. İşte bu tip karakterler hep aklımıza geliyor. Glenn Close mesela Jagged Edge filminde 1985 yılında böyle bir karakter oynamıştı. 1987'de Cher, Suspect, Şüpheli filminde. 1989'da Jessica Lange, Müzik Kutusu. 1991'de Barbara Hershey, Savunmasız. Bunlar hep işiyle evli tipler ama en sonunda hatalarını anlıyorlar ve hani kendime uygun bir eş seçip ben de bu sisteme entegre oluyorum diye ortaya çıkıyorlar. Tabii bir de 1980'lerde aksiyon filmleri de hani suç filmleriyle aksiyon filmleri iç içe geçiyor. İşte dedektiflik sırf bir olayı çözmek değil de aynı zamanda işte o Bruce Willis'in mesela oynadığı Zor Ölüm filmleri gibi. Ve bu figürler de ilk başta erkek olarak başlıyor ama arada gene kadın mesela Jamie Lee Curtis var, 1990 yapımı Catherine Bigelow'un filmi Mavi Çelik, Blue Steel. Yavaş yavaş hani böyle güçlü aksiyona yönelik fiziksel yönü ağırlıklı kadınlar da yavaş yavaş Hollywood sinemasında temsil edilmeye başlıyor. Ama aynı şekilde gene bu kadınlar hep daha erkeksi olarak temsil ediliyor. Yani belli bir cinsellikleri ön plana çıkmıyor. Ve ben burada bu alanda tamamıyla çığır açmış Kuzuların Sessizliği'nden bahsetmeden geçmeyelim diyorum. Çünkü bir daha da bence öyle bir figürü Hollywood sineması yaratamadı. Clarence Sterling, biliyorsunuz Judy Foster canlandırıyordu. Ve bu FBI profilcisi işte ve bir seri katili arıyor. Ve inanılmaz başarılı fakat kesinlikle erkeksi bir temsili yok. Aksine daha hani hassas, kırılgan, kendini sorgulayan ama içgüdülerini çok iyi kullanan. Filmin sonunda da çok büyük başarıyla hem suçu çözüyor hem de mezun oluyor. Yani inanılmaz güçlü bir karakter ama böyle yalancı bir güç değil aslında. Kendini geliştirerek edilmiş bir güç. Yani hatta o filmin açılış sahnesinde bile hani şu an sen anlatınca gözümün önüne geldi. Sürekli koşuyor, antrenman yapıyor. Yani ve o sesleri dinlerken biz orada hani seyirci olarak da öyle bir yer görüyoruz ki işte ormanın içinde koşulan bir sahne. O biz daha özneyi görmüyoruz ve bir bakıyoruz aslında bir kadın. Yani evet. Orada biz bile şaşırıyoruz. Çünkü evet. O bütün o arka plan bizi daha erkeksi bir karaktere görmemizi alışık bir hale getiriyor. Ama bizim beklentimizi tamamen yerle bir ediyor. Evet. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. Bu erkek egemen sistemde tamamen sapkın bir işte seri katilin olayını kendi başına çözüyor ve bunun yaparken de hani bir baba figürüne de ihtiyaç duymuyor. Yani kendi kendine kararları verebiliyor. İşte o da çok önemli bir şey. Yani bağımsız ve aynı zamanda da başarılı bir figür olması bence çok önemli ve bence sanırım daha ileride çok yakalanabilmiş bir şey değil. Çünkü geçenlerde işte televizyonda genelde hep tekrar filmler gösterilir ya. Angelina Jolie'nin oynadığı Kemik Koleksiyoncusu, evet. Bone Collector izledim. Gene orada da işte suç inceleyicisi, olay yeri inceleyicisi Angelina Jolie karakteri. Bir şekilde işte çok sezgisi güçlü, çok iyi detaylara önem veriyor. Ve bir seri katilin suçunun çözümünde çok önemli bir rol oynuyor. Fakat film öyle bir şekilde bitiyor ki beraber çalıştığı iş ortağı Denzel Washington hani onunla evleniyorlar ya da evlenmiyorlar da işte hani bir beraberlik kuruyorlar. Yani hani tek başına o var olamaz. İllaki hani yerine, geleneksel konumuna sonunda ulaşmalı. Seyircinin beklentisi de budur gibi. Aslında seyircinin de beklentilerini aşağı çeken, yani her seferinde biz bunu beklemiyoruz. Yani mesela Kuzuların Sessizliği'nde Jodie Foster'ın işini başarıyla bitirmesi herkese tatmin ediyor. Çünkü çok büyük bir suçu çözmüş oluyor. Bir de orada hani belki de altını çizmemiz gereken başka noktalardan biri de biz bunu erkek dedektif için de söylemiştik. Yani bu evlilik kurumunun içinde olmama, tek başına evet, olma. Evet. Ve hani bizim şu ana kadar verdiğimiz örneklerde kadınlar için genelde bunun mutlaka eninde sonunda ya evlenmesi gerekir ya da hani bunu tercih etmiyorsa da yalnız başına hayatına devam eder ama tek başına bir kadın olarak eninde sonunda yaşlanıp dedikoducu bir kadına dönüşebilir. Evet. Yani çok fazla opsiyon sunmuyor aslında kurgusal temsiller bu açıdan ama işte dediğimiz gibi Kuzuların Sessizliği belki buna çok güzel bir örnek. Bir de 2000'lerde çok enteresan bir tür gelişiyor. İngilizcesi chick flick, yani işte daha çok böyle eğlence için izlenen ve hani kadın gücü türü eğlence filmi diyelim. Ki bunlara örnek işte Legally Blonde var, Sarışın Avukat diye mi çevrildi bilmiyorum ama Reese Witherspoon oynuyordu. İşte Sandra Bullock'un oynadığı Miss Congeniality var. İşte Charlie'nin Melekleri var. Burada da gene enteresan bir şekilde işte o diğer seri katil avlayan kadın suç inceleyicisine ters Bence daha ilerici bir imaj çiziyor. Çünkü bunlar da çok hoş kadınlar. Hem çok seksiler hem de çok zekiler ve aynı zamanda aksiyona girebiliyorlar. Ve mesela işte Reese Witherspoon sarışın, Harvard'da işte avukat olmak istiyor. Kimse bunu ciddiye almıyor sarışın diye. Hani sen ne bilirsin ki, sen işte sırf giyinmene bak, işte kuaföre git. Halbuki o aslında gayet bu işi yapabilecek kadar başarılı bir insan. Bir de hani bir dedektif kadın oluyorsa ya da bir işte polis teşkilatında çalışan bir kadın oluyorsa, onun cinselliğini kendi işine ya da kendi ihtiyacına yönelik kullanması çok eleştiriliyor, ama ben bunu da anlamıyorum yani. Çünkü hani eninde sonunda bu da onun için bir güç. Erkeklerin nasıl fiziksel bir gücü varsa, aynen öyle, bu da hani onun erkeklere karşı kullanabileceği bir güç. Mesela Charlie'nin meleklerinde kullanıyorlar kesinlikle bunu. Kesinlikle öyle. Ve hani bu da aslında çok da fazla altının işte deşilip ve eleştirilmesi gereken bir nokta değil. Bence tam aksine hani gayet de savunulması gereken ve evet, çok da meşru bir şey. Evet evet, kesinlikle. Yavaş yavaş istersen bir müzik arası verelim. Tamam. Ve bu müziği aslında kadın dedektiflerden bahsediyoruz ama dedektif yazınında kadın figürün de yeri çok önemli ve en önemli figürlerden biri, film noir'dan da çok iyi bildiğimiz femme fatale, yani evet, işte öldürücü, cazibeli kadın figürü. Ve bugün çalacağımız parça Gilda filminden, ki bu da bir film noir. Gerçi çok da dedektiflik belki içine girmez ama yani suç içeren bir film. 1946 yılından, Rita Hayworth oynuyor ve inanılmaz derecede insanı, yani herkesin hatırlayacağı belki de bir karakter. Ve Rita Hayworth işte canlandırdığı karakter bu şarkıyı söylüyor. Put the Blame on Mame. Ve şarkının sözleri de Mame isimli ve Amerikan tarihinde 3 tane felakette yol açmış bir kadın. Ya daha doğrusu onunla ilgili efsaneler. İstersen bu şarkıyı dinleyelim şimdi. Hep birlikte dinleyelim. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old mother nature so you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. On Mame. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew Magoo. Put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame. Evet, Açık Radyo'da Cingöz Recai programında tekrar beraberiz. Gilda filminden, 1946 yapımı filmin soundtrackinden dinledik. Put the Blame on Mame. Unutulmaz bir femme fatale karakteri Rita Hayworth'ın seslendirdiği bir şarkıydı. Tabii biz aslında femme fatale'den bahsetmiyoruz, kadın dedektiflerden bahsediyoruz. İstersen hani onun örneklerinden de biraz bahsedelim. Çünkü daha bir genel bilgi verdik. Şimdi benim hani kadın dedektif deyince ve biz daha önce de aslında bu hani ajanlık ya da ajan hikayeleri üzerine bir tür olduğundan da bahsetmiştik dedektif janrada. Ve hani o türün en önemli örneklerinden biri J.J. Abrams'ın yarattığı Alias dizisi, yine Amerikan televizyonunda. Ve Sydney Bristow, evet. Jennifer Garner'ın canlandırdı. O da mesela muazzam bir karakterdi ve çok fazla fanı vardı. Evet. Biz mesela bizlerde, ben. Evet, dahil olmak üzere. Bir de inanılmaz bir şekilde çok çabuk hareket eden, yani yer değiştiren, tipini değiştiren ve nereye giderse gitsin, atıyorum Çin'e gidip Çince konuşan, Japonya'ya gidip Japonca konuşan. Süper kadın yani, her şeyi beceriyor. Ve onun da aslında bu ajan olma hikayesi enteresan. Aslında tam da hani bizim ilk yarıda bahsettiğimiz evlenip çocuk yapacakken, yani bir nişanlısı varken, nişanlısının öldürülmesinden sonra, çok büyük bir travmadan sonra bu işin içine giriyor. Ve ondan sonra da kendisi, babası, annesi, bütün bu ilişkilerle ilgili çok farklı şeyler öğreniyor. En önemlisi de hani ilk sezonları hatırlayacak olursak, FBI, yani devlet için çalıştığını zannederken aslında terörist örgüt için çalıştığını evet, farkına varıyor. Evet. Sonra işte çift ajan olarak çalışmaya başlıyor bir süre. O yüzden de hani inanılmaz bir karakter benim evet, için. Evet, evet. Gene hani televizyondan örnek verelim. Daha çok dinleyicilerimizin hatırlayacağı Mavi Ay dizisi evet, var. Mavi evet. Ay dizisinde Cybill Shepherd'ın canlandırdığı Maddie Hayes 1984'ten 1989'da televizyonlarda yayınlandı. Maddie karakteri de aslında model ama bir şekilde işte iflas ediyor, işte onun muhasebecisi onu kandırıyor ama bir yandan da daha önce vergi sebepleriyle açmış olduğu bir dedektiflik şirketi var. Parasız kalınca bu şirketi tekrardan hayata geçirmeye çalışıyor ki orada da ortağı Bruce Willis'in canlandırdığı David Addison, ki bu zaman o sırada Bruce Willis daha yeni çıkan bir aktör. Cybill Shepherd ise çok ünlü bir aktris. Tüm film aslında eski Hollywood filmleri gibi onların arasındaki bu atışma. İşte beraber olacaklar mı, olmayacaklar mı? Ve değişik, aslında zamanına göre çok değişik şeyler yapmış bir dizi. Mesela işte bir bölümü Shakespeare zamanında evet. geçiyor. İşte bir bölümü rüyada geçiyor. Evet. Ve aslında ABC kanalı Amerika'da yayınlıyor onu ve çok hoşlarına gitmiyor bu kadar deneysel olması. Tam da dedektiflik dizisi değil aslında. Romantik komedi. Ve buradaki dinamik aslında etkileyici bir dinamik. David işte şövenist Amerikalı bir adam. Daha yontulmamış. Onun karşısında da Maddie var. Bağımsız, hem hoş hem de ciddi ve sürekli disiplin getirmeye çalışan bir kadın. Tabii eski model olması da önemli. Çünkü yani geleneksel kadın rolü edilgen, model, yani ona bakılan taraftayken bir anda öbür aktif bir tarafa geçiyor ve araştırmacı bir tarafa geçiyor. David ise daha geleneksel bir karakter çünkü adamın tek derdi bu Maddie işte benden hoşlanıyor, bir gün onu elde edeceğim. Ama yıllarca tabii bunu da izledik. Aslında daha çok örnek var ama ben şimdi istersen en önemli örneğimizden bahsedelim. Elizabeth Salander demeden herhalde geçemeyiz. Bunu bitiremeyiz. Evet. Yani kadına yönelik saptanmayan ve ortaya çıkarılamayan şiddeti suç romanının tam merkezine koyan bir roman bu. Stieg Larsson, kendisi vefat etti bu üç romanı yayınladıktan sonra. İnanılmaz bir karakter. David Fincher'ın İsveç'te çekilmiş versiyonu da var ama David Fincher'ın çektiği film de gelecek. Dört gözle bekliyoruz. Evet. Lisbeth'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, hani ilk dış görünüşüne bakıldığında asla bu kadının bu kadar güçlü olduğunu hiç kimse anlamıyor. Evet. Neredeyse çocuk gibi. Çıtıp, yani böyle çok, çok zayıf. Çok zayıf. Ondan sonra işte hani... Ama bir yandan da şimdi okumamışlar için belki bozacağım ama birinci kitabın sonunda işte gidip göğüs silikonu taktırıyor. Kendi, yani evet. Bu yani tip... biraz bir feminen olmaya da evet, çalışıyor. Evet, evet. Zaten doktora gidiyor, doktor da şey diyor, yani hatırlıyorsam yani bunda bir sorun var. Hiç bu kadar göğsünün olmaması bir hastalık gibi bir şey. Ve hani silikon taktırıyor. Ama eninde sonunda da tabii ki teknolojiye de çok hakim. Yani etrafındaki İnanılmaz. Herkesten çok hakim. Teknolojiye hakim olanlarla çok iyi bir iletişim içinde. Ve bütün... Hacker zaten. Hacker. Üç romanda da her şeyin kalbinde o yatıyor. Evet, ve onun hayat hikayesi ön plana çıkıyor. Kesinlikle. Ve daha önce yaşadığı şiddeti bir şekilde çözüyor ve bu şiddet aslında sırf bir iki erkeğe bağlı değil, devletin ta içinde, polis teşkilatının içinde, işte hükümetin içinde yer alan bir şiddet ve Lisbeth tek başına ölümlerden dönerek inanılmaz bir şekilde bunu çözüyor. Bence çok güçlü bir karakter. Kesinlikle. Bir de en önemlisi Larsson, hani neredeyse bu kitapta aralara İsveç'te olan kadın cinayetleriyle ilgili hani kadınlara kadınlara yapılan tecavüz işte bütün vahşi olaylarla ilgili bize bilgi de veriyor. Aslında roman da bunu yansıtıyor zaten. Zaten gazetecilikten geçmiş bir insan. Geçmiş biri. Lisbeth de o yüzden romanda hani kendi ana kurgusunun dışında etrafındaki kadınlara şiddet uygulanıyorsa onları da çözüyor. Evet, evet. Yani kesin. Bütün kadınlara yardımcı oluyor etrafında. Herkes aslında bestseller deyip geçmeyin. Kesinlikle, okuyayım mı ben bunu demeyin. Kesinlikle. Herkesin elinde görüyorum, o yüzden iyi değildir diye düşünmeyin. Aksine, herkes okuyorsa bir sebebi var. Bugün de sonuna geldik. Daha çok kadın dedektif var. Daha ajan çok, hepsinden bahsedemiyoruz tabii. Ama bize katıldığınız için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.